Estağfurullah. Ben önce 94 ve 95. ayetleri sunayım burada. Çünkü burada 102. ayete kadar bir grup olarak inceleyeceğiz. 94 ve 95. Biz hangi kente bir peygamber gönderdiysek onun halkını kesinlikle yalvarıp yakarsınlar diye yoksulluk ve darlıkla yakaladık. Sonra kötülüğün yerini iyiliğe değiştirdik. Sonunda çoğaldılar ve atalarımıza da böyle darlık ve sevinç dokunmuştu dediler. Bunun üzerine onları hemen, onlar hiç farkında değillerken ansızın yakalayıverdik. Evet. Şimdi bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak insanlara peygamber gönderişini, peygamberlerin görevini ve peygamberler görevini yaptıktan sonra, uyarı yaptıktan sonra kendisinin rahmetini tecelli ettirdiğini, insanları darlıktan, sıkıntıdan kurtardığını, ama inansızlarınsa bu olağan bir şey. Yani bunun olan gidenin Allah'la pek bir alakası yok. Geçmişte de atalarımız böyle darlıkta gördüler, sıkıntıda çektiler, sevinçte yaşadılar deyip işi zamana havale ettiklerini ve ondan sonra da tas tamamen belalarını bulduklarını bildirmekte. Şimdi burada üzerinde duracağımız şu. Şimdi hani değerli izleyicilerimize her zaman söylüyoruz, Kur'an'ı Kur'an bütünlüğü içerisinde anlayacağız demiştik ya. Rabbimiz bu surenin girişinde, ilk bölümlerinde biliyorsunuz 6. Necim olarak ifade ettiğimiz ayetlerde bize niyazda bulunmamızı topluca, grup olarak, insanlar olarak, müminler olarak kendisine küçüklüğümüzü göstererek niyazda bulunmamızı emretmişti değil mi? Evet, evet efendim. Şimdi bu konu onun devamı. Hmm. Araya başka açıklamalar geldikten sonra şimdi onu neden emretti? Hmm. Neden bizden böyle bir niyazda bulunmamızı istiyor? Bu necimde onu göreceğiz. Ama derli toplu olarak o hani 54-55. ayetleri siz orada bir takdim ederseniz, evet, ben olayı burada daha net olarak arz edeceğim. Tabii. Bu 6. necim olarak. Evet, 6. necim. Sağ olun. Rabbinize alçala alçala ve gizlice açıkça göstererek dua edin. Namaz kılın. Şu kesinlikle o sınırı aşanları sevmez. Ve düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ona ürpererek ve rahmetini umarak dua edin. Kesinlikle Allah'ın rahmeti iyileştirenlere, güzelleştirenlere çok yakındır. Evet. 55-56. Orada şunu gördük. Dua edin. Evet. Dua ettikten sonra şımarıklık yapmayın. Hı. Yeryüzünde de ifsad etmeyin ifadeleri gelmişti. Şimdi yeryüzünde şöyle incelendiği zaman dua etmeyen adamların, niyazda bulunmayan adamların, Allah karşısında kendisini küçültmeyen adamların şımardığını, yeryüzünü ifsad ettiğini ve insanlığa zarar verdiğini ifade etti orada. Bakın bunu unutmayacağız. Orada altı çizilecek noktalar var. Evet. Bak, yeryüzünde fesat çıkarmayın, tamam mı? Ve taşkınlık etmeyin. Tekrar et o ayette böyle herkes, evet, böyle tabii ki. Böyle bu ayetleri çünkü bu, onun üzerine kuracağız. 56. ayette bunu söylüyor. Ve 55'in de devamını oku da öyle. Tabii. Ve düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ha, bak bozgunculuk yapmayacaksın. Evet. Ona ürpererek ve rahmetini umarak dua edin. Evet. Kesinlikle Allah'ın rahmeti iyileştirenlere, güzelleştirenlere çok yakındır. Evet. Evet. Evet. Şimdi burada bunu gördük. Şimdi daha önceki ayetlerde biliyorsunuz Maun suresinde de hali şey vardı, böyle göstererek. Bu dini ahireti yalanlayanı gördün mü o kişi? İşte dünyada her kötülüğü yapan odur, odur diye böyle onu bize portresini çizivermişti ya. Burada da Cenab-ı Hak bize mutlaka niyazda bulunmamız. Niyazda bulunmak, dua etmek, biliyorsunuz Allah'a yakarmak, bunun öz Türkçesi niyazdır. Biz şimdi bu sonradan namaz olarak da dilimize girdi ama namaz yozlaştı. Tabii. Namaz dua, niyaz olmaktan çıkarıldı. Bir ritüel haline getirildi. Bunun önemi ifade ediliyor burada. Şimdi niyaza biz daha önce duaya, dua konusunu işlerken ve o necmi de işlerken kulluğun, ibadetin hası, özü ifadesini kullanmıştık. Şimdi niyazda bulunmak. Bunun özeti şu, Cenab-ı Hak tazarruan, zillet göstererek dediğine göre siz kendinizi küçülteceksiniz, Allah'ı büyükleyeceksiniz. Kulla Allah arasına bir ters orantı ters yapacaksınız. Orantı. Allah'ın büyüklüğünü kabul edip kendinizin küçük olduğunu kabul edeceksiniz. Evet. Bak kendinizi küçük olduğunu ve Allah'a yakarışta bulunacaksınız. İşin özü bu. Şimdi bir insan vücuduyla, çevresiyle, maddi ve manevi varlıklarıyla, öz olarak söylüyorum, kendinde bir şey var hissettiği zaman şımarır. Evet. Bu defa Allah'la mesafelenir. Allah'ı büyüklemez. Allah'ın karşısında küçüklüğünü arz etmez. Onun için de şımarır. Yeryüzünde sürekli ifsatta, bozgunculukta, şımarıklıkta. Halbuki Allah orada muhsinlerle beraberdir. Muhsinleri sever, iyileştirenleri, güzelleştireni sever diyor. Şimdi buradaki olay işte insanın Allah karşısında küçülmesidir. Dünyaya da baktığınız zaman mal mülk yönüyle, siyasi böyle statü yönüyle büyüklenmiş, büyümüş adamların hepsi dünyaya, insanlığa, hatta kendine bile zarar vermiştir. Kendisine. İşte bu zararı önlemek için Cenab-ı Hak bize niyazda bulunacaksınız diyor. Hani anlatırlar bizim eski atalarımızda padişahlıkta, sarayda bile özel görevli varmış. Padişaha gelir, padişahım kibirlenme, büyüklenme, gururlanma, senden büyük Allah var diye her zaman işte belirli saatlerde bu uyarıda bulunurlarmış. Evet, şimdi işte dua da insana bak ben küçüğüm Allah'ım sen büyüksün gibi aziyeti küçüklüğün göstergesidir, belgesidir. Evet. Onun için de Cenab-ı Hak bize grup olarak, insanlık olarak, orada çoğul olarak bunu yapmamızı, Allah'ı büyükleyip kendimizde küçültmemizi, kendimizden büyük Allah'ın varlığını, Allah'ın olduğunu ve ona döneceğimizi, hesap vereceğimizi düşünmemiz gerektiğini o ayetlerde bildirmişti. Evet. Şimdi bakın bu ayetlere gelince burada ne var? Biz hangi kente bir peygamber gönderdiysek onun halkını kesinlikle yalvarıp yakarsınlar diye yoksulluk ve darlıkta yakaladık. Sünnetullah şöyle cereyan ediyor. Allah bir yere peygamber yolladı mı? Onları bakın şimdi onları peygamber Hakk'a davet etti mi? Evet. Vahye davet etti mi? Onlar da yan çizdi mi? İşte o zaman onların başına biraz darlık ve musibet, sıkıntı veriyor. Onlara geçim sıkıntısını veriyor. Sonra da kötülüğün yerini iyiliğe değiştirdik. Şimdi Cenab-ı Hak devamlı güzel bir uyarı. Buna hani şefkat tokadı tabir edilen bir şey vardır bizim deyimlerimizde, şefkat tokadı. Kendisine gelsin. Kendisine gelsin. İyilik, yani evet, onu cezalandırmak şu değil de uyarı mahiyetinde. Tamam. Zaten Cenab-ı Hakk'ın da tüm uyarıları zaten şefkat tokadı mahiyetindedir dünyada. Ceza ahirettedir. Evet. Ceza yani ahirettir. Suçun cezası ahirettedir. Dünyadaki verdiği ufak tefek tattırdığı şeyler değil mi? Evet. Şefkat tokadıdır. Bu zaten bir ayette biliyorsunuz yeryüzündeki kargaşa açığa çıktı. Bunun sebebi de insanlardır. Kendileriyle evet, yaptıkları evet, yüzündendir. Bunu yapmamızın sebebi de dönerler diye birazını tattırmaktır bir ayeti şey, vardı. Çok az bir şey tabii. Evet, evet. Şimdi aynen böyle bunu uyarılar yaparım. Şimdi bunun şeyini burada somut olarak şey ifade edildi, adres gösterilmedi. Ama şimdi ileride değerli izleyicilerime şunu söyleyeceğim. Ben burada iki adres vereceğim böyle şey olarak da. Birincisi, ileride bu ayetlerden sonra Musa kıssası gelecek. Hmm. Çok ayrıntılı. Evet. O ayrıntılı kıssada Musa peygamberin Mısır'a, Firavun'a gittiği zaman, onları uyardığı zaman, onlarına karşı çıktığı zaman onları bir takım ayetlerle denediğini göreceğiz. Evet. Yani bunun somutu orada gelecek. Bak şimdi bunlar evet, ön bilgi. Tabii. Bir de burada yine bir şey var. Çok somut şey yapacağım. Bunun özel bir de suresi var. O sure Duhan suresi. Duhan suresi. Evet. Duhan suresi. Şimdi biz Duhan aslında biz genellikle hep duman diye evet, çevrildiğini biliyoruz duman, ama evet, esas Duhan duman değil. Duhan kıtlık demek. Kıtlık mı? Ha, kıtlık demek. Orada Cenab-ı Hakk'ın Mekkelileri kıtlıkla denediği anlatılacak ve hatta ben şu ayetleri 10'la 16'yı Duhan suresinden burada vereyim. 16. Sonra o somut örneği verdikten sonra tamam, konumuza devam edelim. Mekkelilerin uyarıya rağmen karşı çıkmaları nedeniyle Cenab-ı Hak onlara kıtlık göndermişti de o anlatılır burada. Şimdi sen göğün apaçık bir kıtlık getireceği günü gözetle. O kıtlık insanları sarıp sarmalar. Bu elem verici bir azaptır. Rabbimiz bizden azabı kaldır. Şüphesiz biz artık kesinlikle inananlarız derler işte o zaman. Evet. Nerede onlarda öğüt almak? Halbuki kendilerine açıklayıcı bir elçi gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve öğretilmiş bir deli veyahut da gizli güçlere desteklenen biri dediler. Şüphesiz biz azabı birazcık kaldırırız. Siz kesinlikle dönenlersiniz. En büyük bir yakalayışla yakalayacağımız gün şüphesiz biz suçluyu yakalayıp ceza vererek adaleti sağlayanlarız. İşte bu ileride gelecek, bu Mekkeli müşriklerin bizzat yaşadığı bir olay. Onun detayını orada vereceğiz. Ama burada Cenab-ı Hak buyurur ki, biz nereye bir peygamber gönderdiysek, o uyarırken bu arada da onları belirli sıkıntılarla denedik. Akıllarını başlarına alsınlar diye. Evet, bu niyazın özü bu. Özü niyaz bu, edilmesi gerekir. Çünkü daha önce de duyurduk, Furkan 77'de de ki yakarışınız olmasa Rabbim size değer verir mi ki? İşin özü bu. Evet. Şu var, kulluğunu bilmeyen, aczini bilmeyen birisine anlatabildim mi? Allah kesinlikle değer vermiyor. Vermez. Evet. Şimdi tabii ki. Onu bulacağız. Evet. Rabbimiz kesinlikle duası olmayana, niyazı olmayana tabii, Rabbimiz değer vermiyor. İşte şimdi ve onlar sıkıntı geldi, çoğaldılar. Ha, adamlar burada ibret alması gerekirken ne diyorlar? Atalarımıza da böyle darlık ve sevinç dokunmuştu. Ya peygamber olmazdan evvel de, peygamber bize gelmezden evvel de zaten atalarımız da belirli günlerde, belirli senelerde sıkıntılar çekmişler. Sanki rutin bir işmiş ya, bu gibi. Bu normal olarak, coğrafi olarak rutin gelip gidiyor. Bunun peygamberle, Allah'la falan bir alakası yok, yok diye düşündüler. Bunun evet, üzerine onları hemen, onlar hiç farkında değillerken ansızın yakalayıverdik. Ya. Tamam. Buradaki ifade bu. Şimdi bunu Kur'an'ın değişik ayetlerinde görürüz. Bunu başka örneklerinde vereyim ben size. Şimdi Enam suresinin 42 ile 44. ayetlerinde ve andolsun senden önceki önderli toplumlara elçiler gönderdik de onları yalvarsınlar diye dayanılmaz zorluk, yoksulluk, sıkıntılarla çeviriverdik. Evet. Evet. Bakın bu ayet orada evet, açılıyor. Açılıyor. Onlara zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta oldukları şeyleri çekici gösterdi. Derken kendilerine hatırlatılanı terk ettiklerinde onların üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Öyle ki kendilerine veren şeylere sevince kapılıp şımarınca onları apansız yakalayıverdik. Artık onlar umutları suya düşenler oldular. Öyle mi? Evet, şımarmışlar orada. Evet, yani. Burada şımarıklarını. Aynı şeyi ben tekrar şey yapayım. Enam 158'de de göreceğiz. Ve işte Duhan suresindeki de o örneği de burada vermiş oldum. Ayrıca bunların çok somut örneklerini de Müminun suresinin 75-77'sinde, Nahl suresinin 112-113'ünde ve İsra suresinin de 67. ayetinde görürüz. Şimdi Cenab-ı Hak burada bakın bir şey daha ifade etti bu şeylerden. Onlar burada hani dönmeli değiller miydi diyor. Tamam mı? Evet. Bu iş yani onlara yalvarmaları, yakarmaları gerekmez miydi? Bunu da Cenab-ı Hakk'ın bir övdüğü nokta var. Onu da söyleyeyim. Bu konuyla ilgili. Mesela Yunus suresinin 98. ayeti. Ne olurdu? İman edip de imanları kendilerine yarar sağlamış bir kent olsaydı ya. Yunus peygamber. Ya şimdi böyle şey, bak şimdi. Bu toplumdan Cenab-ı Hakk'ın beklentisi. Peygamber yolladığı insanlar peygamberlerin öğretilerini dikkate alarak kendilerinin toparlamalarını bekliyor. Evet. Niye kentler öyle olmuyor ki? Akılsızlıklarına evet. Da vuruyor burada. Ancak bakın Yunus'un toplumu ayrıdır. İstisna. Bakın burada çok özel bir şey var. Yunus'un toplumu ayrıdır. Onlar iman ettikleri vakit basit dünya yaşamında o rezillik azabını üzerlerinden kaldırdık ve onları bir süreye kadar yakalayıp yararlandırdık. Ha, Yunus'un kavmi böyle bir sıkıntı yaşadığı zaman var ya hemen onlar hemen yola gelmişler. Bu Rabbimizin bizi uyarısı, bizim burada kendimizi toplamamız lazım deyip ders kendilerini toplamışlar, ders almışlar. Hmm, burada. İşte burada Mekkelilere de sitem, biliyorsunuz Yunus suresi yine 98. Mekkevi sure. Mekkelilere bakın geçmişte böyle bir toplum, Yunus'un toplumu kendi toparlamıştı. Siz de kendinizi toparlayın diye Cenab-ı Hakk'ın uyarısı var. Evet. Şimdi yine burada ben değerli izleyicilerimize hep adres vereceğim. Çünkü bütün ayetleri yani bu konuyla ilgili saymamızın pek gereği de yok. Şimdi Nahl suresinin 112'sinde Müminin 75-77 demiştim. Sebe suresinin 15 ila 21. ayetinde. Kehf suresinin 32 ila 44. ayetlerinde bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın şefkat tokadıyla uyarıları yani örnek dünyada demiş. Bol nimet verdikten sonra o nimeti kıstığı, yola geldiği zaman tekrar şey yaptığı. Fakat yine de ders almazlarsa bak yine de ders almazlarsa bu defa tam cezalarını bulduklarını bulacaklarını uyarısını bu ayetlerde görürler. Evet. Okusunlar yani değerli izleyicilerimiz sadece haftada bir defa bizden bunları dinlemekle okumakla falan okuyunca daha başka şey yapmasınlar tabii. Oralardan da okusunlar. Birlikte. Evet. Doğru. Şimdi devam edelim. Şimdi burada bir sözcük üzerinde de ben